ma 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. W biznesie wygrywa ten, kto kieruje się instynktem. Zaufaj intuicji i wybierz nowe Iveco Daily Euro 6. Teraz Daily dostępne w atrakcyjnym leasingu i z bezpłatnym pakietem serwisowym. Odwiedź dealera Iveco i poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 roku. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Netia, internet dla firm słucham? Dzień dobry. Jakąś konkretną ofertę poproszę. Dzień dobry. Internet za 12 zł przez rok? Rok. W mojej firmie to ja nie wiem, co będzie za miesiąc. A za miesiąc to będzie złotówka. Na dzień wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę? Do 300 megabitów. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Do 300 megabitów na sekundę. Zadzwoń. 800-800-200. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stołeczna prokuratura wzywa Tuska jako świadka w sprawie współpracy SKW z rosyjskimi służbami, ale szef Rady Europejskiej nie przyjedzie, ma inne obowiązki. W serwisie Trójki o SMS-ach, które dały zarobić oszustom, i Białorusi, gdzie trwają czystki wśród antyrządowych demonstrantów. Donald Tusk nie przyjedzie w środę do stołecznej prokuratury. Będzie w tym dniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Tusk miał zeznawać jako świadek w sprawie rzekomej współpracy SKW z rosyjskim wywiadem. Część opozycji mówi o celowym działaniu i zemście, która wynika jej zdaniem z tego, że Tusk został ponownie szefem Rady Europejskiej. Do tej sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Łączenie tego wyboru z działaniami polskiego wymiaru sprawiedliwości nie ma żadnych podstaw. To są sugestie, które wynikają z pewnych negatywnych emocji, a z niczego innego. Oszustwem i manipulacją nazwał prezes PiS sugestie na temat tego, że jego partia chce wyprowadzić Polskę z Unii, mimo to Platforma domaga się informacji na temat polityki zagranicznej. Wzywamy pana ministra Waszczykowskiego oraz pana Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich, na komisję do spraw Unii Europejskiej w celu złożenia wyjaśnień co do dalszego prowadzenia polityki zagranicznej i wyjaśnienia słów odnośnie obniżania zaufania w stosunku do Unii Europejskiej i prowadzenia negatywnej polityki względem Unii Europejskiej. Wymieniał Cezary Tomczyk. Posłowie PO zorganizowali w Sejmie konferencję prasową. Policja rozbiła grupę oszustów, która wyłudziła pieniądze za pośrednictwem SMS-ów, rozsyłała setki tysięcy wiadomości o treści odbierz swój bon zakupowy lub sprawdź, kto ogląda twoje zdjęcie na Facebooku. Gdy ktoś odpowiedział, nieświadomie uruchamiał pakiet usługowy, który kosztował od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Nabrać się dało się około 160 tysięcy ludzi w kraju. Oszuści zarobili w ten sposób ogromne pieniądze, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Działali poprzez kilka takich firm, które świadczą tego typu usługi. Na przykład jedna z takich firm z Dąbrowy Górniczej przelała im zyski w wysokości ponad 1 300 000 złotych. W sprawie zatrzymano 8 osób, to m.in. mieszkańcy Małopolski i Pomorza. 4 z nich usłyszały już zarzuty, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Na Białorusi czystki wśród antyrządowych demonstrantów, w tym niezależnych dziennikarzy. Ludzie są sądzeni i skazywani na grzywny lub karę aresztu. Ostatnie manifestacje w Brześciu czy Orszy toczyły się przeciwko pogarszającym się warunkom życia i dekretowi prezydenta, który zobowiązał bezrobotnych do płacenia specjalnego podatku. Kolejne demonstracje pojutrze w Mińsku i Grodnie. Unia Europejska wezwała władze na Białorusi do wypuszczenia na wolność wszystkich uczestników pokojowych akcji. Ponad setka hiszpańskich organizacji domaga się objęcia ochroną wilków. Na Półwyspie Iberyjskim żyje ich 2000. W niektórych rejonach prawo zezwala polować na te zwierzęta, a ich populacja szybko się kurczy.

program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie pierwszej. Anna Reguska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. Ja od razu, zanim Natalia oddam Ci głos, przypomnę, że po powtórce z rozrywki Muzyczna Poczta UKF, więc czekamy na zamówienia pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A teraz już oficjalnie witam Natalię Grzeszczyk, która przyniosła powtórkę z rozrywki. Przyniosłam i już mam głos? To jest ten moment, w którym mam głos? Poczekaj jeszcze chwileczkę, jeszcze może porozmawiajmy o tym, co za oknem chociażby. Bociany widziałaś w tym roku już? Tak, jeżeli one oddychają, to znaczy, że my też możemy. A po czym wnioskujesz to? Klasyk. Taka jakaś mądrość ludowa zostaje w człowieku. Mhm. To ja może już oddam Ci głos. Dziękuję. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego dwa razy Andrzej Waligórski. Raz ze swoim monologiem i raz jako autor słów piosenki zaśpiewanej przez Olka Grotowskiego. Potem Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim, a na zakończenie Roman Kołakowski z piosenką będącą równocześnie ofertą matrymonialną. No i nie wiem, może bociany też się gdzieś tam w międzyczasie pojawią. Ja nie wiem, czy bociany, ale jak ja wychodzę z domu i idę przez park, to słyszę od paru dni intensywnie tłukącego drzewo bociana. Bociana? Ale nie, to pewnie jest ten bocian, którego ja spotykam, jak wychodzę z domu, bo nie, on wtedy stoi przy wejściu, przy bramie do parku. Dzięcioła miałem na myśli. I on mi tak skrzydło uścisnął. Raz, drugi, trzeci, codziennie ściska na dzień dobry. Bardzo miły bocian. To u mnie jest dzięcioł. Tak? To na pewno bocian. Miłego słuchania. Polska jest krajem wierzb, skowronków, Kuronia, Tatr, Czerwonej Łodzi, lecz przede wszystkim krajem członków, co obrodziły nam nad podziw. Dymią kopalnie i kombajny, wszędzie wysiłek twórczy, furczy. Tu stoi członek nadzwyczajny, a ówdzie się zwyczajny kurczy. Najczęstszy z polskich członków listy, jak mówi nam społeczna sonda, jest szary członek rzeczywisty, bo rzeczywiście tak wygląda. Tuż za nim widać dublet dziwny, dwa członki, oba luminarze, to honorowy członek sztywny z członkiem korespondentem w parze. Obok romantyk i marzyciel, wierzący w dobro i w człowieka, pręży się członek założyciel. Stanął, założył, teraz czeka. Bokami niby to niechcący, ni to pociotek, ni pomagier, skrada się członek wspierający, czyli tak zwany członek szwagier. A po wertepach gdzieś się błąka żałosny, skompleksiały maluch, nie członek, lecz zastępca członka, smutny i zły towarzysz paluch. Lecz ponad wszystkie sterczy głowy twór z wazyliny i z papieru, potężny buc, członek zbiorowy, trzon pronu i TPPR-u. Tak dzionek mija im za dzionkiem i pożytecznie, i rozumnie. To nucą, gdyby rannym członkiem, to mruczą członek, to brzmi dumnie. Zaś w czasie buntów i trudności, co atakują ich bezwzględnie, lubią się odciąć od przeszłości, z tym, że odcięty członek więdnie. Więc potem napis lśni, wyrżnięty, tam gdzie on żył lub był na żołdzie. Tu były członek śpi odcięty, przechodniu wystaw swego w hołdzie. Czasza niebios jasna i czysta, świerszcze grają w lnie i w peluszce. Rolnik homoseksualista usiadł sobie na chwilę przy dróżce. To on pierwszy się zdecydował, przedtem tego nie było na wiosce. Ech, dziedzina trudna i nowa, ech, niełatwo wprowadzić postęp. Nie wydzierży, kto mdły i słaby, nie wprowadzi tutaj Europy. Gdy w dodatku ciągnie go na baby, a powinno ciągnąć go na chłopy. Zniechęcony jest i rozbity, od jak wczoraj mrugnął na Stacha. To ten Stachu, cholerny prymityw, mu odmrugnął i w krzyk: co, jest flacha? Gdy zaś Wojtka pogładził w przelocie, oczy przytem mu patrząc łagodnie, Wojtek zaraz do niego: ty młocie, ręce se wyciaj o spodnie. Z Jaśkiem także nie wyszła rozmowa, przez godzinę gadał do miernoty, że tendencja ogólnoświatowa, a ten raz: ty pożycz 100 zł. Henio, bydle płochliwe i durne, usłyszawszy o tych nowych stylach, krzyknął: nigdy, ja od tego umrę. I do lasu dał natychmiast dyla. Wiejski dzionek zakwitał szeroko. Rolnik w sobie żal i gorycz zdusił. Splunął, mrugnął, kit wam wszystkim w oko. Po czym z ulgą pobiegł do Magdusi. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pani jeszcze raz spyta. Dwa razy dwa? Cztery. No dobrze. Franceski. Roz... Co tak syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan. O, widzi pan. No i znów dostaliśmy listy. O, proszę bardzo, to do pana jest nawet telegram. A? Proszę bardzo, niech pan przeczyta. No to niech pan odda. No. Aha, proszę. No. Panie Roz, stop. Chciałem pana wynająć do pomocy przy żniwach. Dlaczego śmiałeś? Tak. Co? Wobec tych bzdur, które pan wygaduje z koleżką... No i co to jest śmiesznego takiego? Nie wynajmę pana. Przy krowach ani kurach też pana nie widzę. Popraw się pan, to pogadamy. A i co pan na to? Nie no, klęska. No co ja zrobię z urlopem? Może się jakoś uda przebłagać tego rolnika, żeby chociaż pan pojechał. A co jest do pana? Do mnie napisał pana doktor Przydatek z Torunia. Mhm. Panie Franceski, wierzę w chirurgię. Może panu by pomogło, gdybym panu coś zoperował. Przyjedź pan do Torunia, to się wspólnie zastanowimy. Ciachnę panu i będzie pan normalny. A może pan sobie nie zdaje sprawy z tego, co pan z Rosem wygaduje. Jemu zresztą też bym przy okazji coś machnął. Operuje paroma językami, więc może pan sobie wybrać. Przepraszam za taki pocięty list, ale piszę skalpelem. Kłaniam się doktor Przydatek. No i co pan na to? No wie pan, trzeba by się zastanowić. Ma pan coś do wycięcia? No nie bardzo. Tyle mi numerów już wycięli, że raczej nie mam. A pan? Ja sam wycinam. Tak? Z prasy, tak. A to, co mi, pan? To mi wystarczy. Co, co pan wycina? No, takie różne kawałki potem składam. Tak. To się dobrze składa. Naturalnie, naturalnie. Co tam mamy jeszcze? I nic. To jest list od właściciela syrenki do pana. Niech pan czyta, ja się zdrzemnę. Ale to nie wypada, no. Przecież to jest radio, nie widać. Aha, no tak. Więc czytam. No. Panie Roz, niech pan przestanie syczeć do cholery. Co jadę samochodem w niedzielę, a pan zacznie syczeć, to myślę, że mi powietrze schodzi i robię niepotrzebną przerwę w podróży, a rodzina mi wymyśla, bo inne syrenki nas wyprzedzają, a my stoimy. Dziadek to nawet napisał na pana donos, ale jest stary i nie może dojść do poczty, a ja się takim świństwem jak donoszenie czyjegoś donosu zajmował nie będę. Swój napiszę. No to niech pan uważa, właściciel wozu. Ach, holendę, gorąco się robi wokół nas. Wie pan co, ja myślę, może by rzeczywiście przestać. Nie. W żadnym wypadku. Przecież niektórzy radiosłuchacze nas uwielbiają. A? To znaczy, większość nas uwielbia. No, jak, no proszę bardzo, jest na przykład list. No. Inżynierostwo, kaczorostwo. Tak. Ja dobrze odmieniam? Inżynier Kacze z małżonką, to inżynierostwo, kaczorostwo. Dobrze. Piszą tak. No. Żeby robić taką wodę z mózgu... A to nie jest ten list teraz. O, jest. Technik dentystyczny z Grudziądza, pan Jan Koronka pisze. Jesteście wspaniali i wszystko rozumiem, co mówicie. W końcu ma się wykształcenie, prawda? A jak nawet czegoś nie rozumiem i pytam, i spytam, to koronka mi nie spadnie, no nie? Więc właśnie chciałem spytać, bo nie bardzo zrozumiałem, jak to jest właściwie z tym dowcipem o Murzynie. Czy któryś z panów mógłby go powtórzyć? No, proszę bardzo, powtarzam. Do przedziału wchodzi Murzyn, a dziadek pyta, co to, tunel? Tak. Bo dlaczego dziadek nazwał Murzyna tunelem? A to on tak pisze dalej. Tak, aha. Tak. No. Tunel to tunel, a Murzyn to Murzyn. Chyba, żeby można przyjąć, że dziadek na starość jest wiśnięty i nie wie, co mówi. A jeżeli nawet pociąg wjechał w tunel, to w tunelu tym bardziej nikt by Murzyna nie zobaczył. Przyznajcie się, panowie, że coś wam jednak z tym dowcipem nie wyszło. Poskrywmy, gdyby kiedykolwiek z powodu jakiegoś dowcipu któryś z panów stracił ząbki, służę proteską, niestety z włosku, bo jestem na dorobku technik. To jest wszystko? No, na razie wszystko jest. Wie pan co, ja tak myślę, że dla załagodzenia sytuacji można by radiosłuchaczom jakiś taki bardziej zrozumiały dowcip zaproponować. Tak, to świetna myśl jest, świetna. To niech pan opowiada, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. No więc taki dowcip. Tak. Niesie dwóch. Śmiesznie jak trzech. Co? Śmiesznie jak trzech. A, dobrze, tak. Niesie trzech na moście szybę. I upuścili szkła się rozprysło. A po paru latach jeszcze kawałki były. Koniec. Bulba! Bulba! Jestem samotny jak palec, smukły jak drogowy walec, śmieszny jak laskowik Zenon, blady jak dworcowy neon. Ponadto jestem skwaszony jak stary ogórek kiszony i chodzę struty jak odra, po której płynie fala pozornie tylko modra. Hej, samotny biały żagiel po fali życia mknie, samotny biały żagiel, bo kochać kogoś chcę, sam sobie sterem i samokrętem, sam sobie śrubą, sam śrubokrętem, sam sobie kapslem i korkociągiem, sam kolejarzem i sam pociągiem, samotny biały żagiel zagubiony. Oferty ze zdjęciem, cel matrymonialny niewykluczony. Teraz ona śpiewa. Mówią, że jestem za mała, ponadto trochę nieśmiała, bardzo się boję spać sama, aż mi się trzęsie pidżama. Wciąż o Leonsiu swym marzę, co mnie przykładnie ukaże, lecz w tym czekaniu przekwitnę, a wcale nie mam zeza i oczy mam błękitne. Hej, mała błękitna chusteczka, wciąż mokra jest od łez. Mała błękitna chusteczka, chcę by ją kochać też. Wszędzie rozsiewa miłości ziarna i dumnie kroczy jak straż pożarna. Chcę dostrzec słodycz w oczach przechodnia, mieć niebo w gębie i obłok w spodniach. Mała błękitna chusteczka zagubiona. Przesyłać fotki, oferta matrymonialna niewykluczona. Szef biura, tutaj pracować mi przyszło, w spółdzielni świetlana przyszłość. Muszę kojarzyć wciąż pary jak przecenione towary. Kiedy oferty wybieram, trafia mnie jasna cholera, lecz jak już do mnie piszecie, to w piątek przed dziennikiem odpowiedź dostaniecie. Hej, jarzębino czerwona, prowadź uczciwą grę, samotny biały żagiel kotwicę zerwać chce. Powiem, błękitna chusteczka mała kolor poglądów przefarbowała, więc mógł się poczuć rozgoryczony, zwykłe maliny podle wpuszczony. Jarzębino czerwona, ech, niecnoto, bujasz w obłokach, spadniesz z wysoka, wdepczą cię w błoto. Dziś powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. I czy Państwo coś gra w duszy, proszę do nas napisać albo zadzwonić. 22.73 klub UKF, małpapolskiradio.pl. A na początek prośba pana Andrzeja, który pyta, czy ktoś pamięta jeszcze zespół The Judas and Mary Chain. Happy Wedding Trains to była grupa The Jesus and Mary Chain z płyty Darklands. 22.73 klub UKF małpapolskieradio.pl. Pan Łukasz pisze, że coraz więcej osób w naszym społeczeństwie nie wie, kto to taki Janek, Olgierd, Gustlik, Grigori, Tomek, Wichura, Marusia czy Litka. Bo czyżby telewizje nie pokazywały serialu Cztery Pancerniczy i Pies? Moim zdaniem pokazują ciągle intensywnie i co nie włączę jakiegoś kanału przypadkowego przelatując przez kanały telewizyjne, to gdzieś tam zawsze ci Cztery Pancerni są, więc nie do końca wierzę, że to prawda. Ale pan Michał prosi o nagranie w wykonaniu Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Tak sobie pomyślałem, że w dzieciństwie to jak każdy oglądałem Czterech Pancernych, ale chyba nie byłem wielkim fanem tego serialu. 22 i 7/3, klub UKF, małpa, polskiradio.pl. Chciałabym bardzo poprosić, ponieważ moja bliska koleżanka miała wczoraj urodziny, dzisiaj ma imieniny Bożena. W związku z tym mam wielką prośbę, żebyście państwo dali piosenkę Peace of My Heart, Janis Joplin, od gości dla Bożenki. Take another little piece of my heart now, baby. Pieces of My Heart i Janis Joplin w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Krzysztof pisze: w ten bardzo senny dzień proszę o utwór, który otworzy zamknięte w pracy oczy. Na przykład Armię i Niezwyciężony. Pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Tutaj jeszcze raz, powie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Pożera od przyjmu i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Powieje wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. To zespół Armia tak się urywa, ale to nagranie koncertowe, więc te znaczniki tak są dziwnie postawione. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF i Armia wprowadziła nas w strefę piosenki polskiej. Ja właśnie wracam z organizacji zlotu motocyklowego, który odbędzie się w czerwcu i chciałbym dla moich kolegów, z którymi razem to robię, zamówić dżemu Harley mój. Hey! Dawaj! Yeah! Woo! Ah! czy odkąd poskładałem go. On wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc. Nigdy mnie nie stracił, nie zawiódł ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go, go, go. Ale mój to jest to, kocham go. To była grupa Dżem. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czytał nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy. Dzisiaj około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. I powracamy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Magda pisze: wiosna idzie, więc proszę o piosenkę Izabeli Trojanowskiej Podaj cegłę. A właściwie to jest pieśń o cegle. Izabela Trojanowska wraz z zespołem Stalowy Bagaż. Przypomnę, że to grupa założona przez część muzyków zespołu Porter Band. Dosięgniemy nawet gwiazd. Nie zostawaj w tyle, jeśli nie chcesz zostać sam. Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom na miarę naszych marzeń dom. Przyjdzie wiosna, wnet wyrosną setki nowych hut. Wszystkiego wie przebytych dróg. Wiemy, kto przyjaciel, a kto wróg. Wkrótce ramionami opatrzemy cały świat. Kto nie idzie z nami, maszeruje przeciw nam. Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom. Na miarę naszych marzeń dom. Deszcz ustanie, słońce wstanie, wzejdzie nowy plon. Za sprawą naszych serc i rąk. Pieśń o cegle Izabela Trajanowska i zespołu Stalowy Bagaż. 22 i 7 trójek. Czy mogłabym zamówić piosenkę George'a Michaela Different Corner dla mojego kochanego męża Jacka? Bo go bardzo lubię i no tak George Michael odszedł od nas, a tak piękne piosenki śpiewał. I'd say love was a magical flame. I'd say love would keep us from pain. Had I been there, had I been there, I would promise you all of my life. But to lose you would cut like a knife. So I don't dare. No, I don't dare. 'Cause I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. And I'm so scared. I'm so I would, I swear. To był George Michael. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Dziękuję za wszystkie zamówienia telefoniczne i mailowe. Mailowe mogą Państwo wysyłać przez całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Poczta czynna jest przez 24 godziny. Jutro spotkamy się po godzinie 13. Dziś za kilka minut po serwisie Trójki Piotr Stelmach i w tonacji Trójki, a my dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Mogę zamówić piosenkę. To jest Reinkarnację Grzegorza Ciechowskiego. Dla dziewczyny ze studiów, której nie da się zapomnieć. Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet gdy wszystkie twe wieprzyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W nowym wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Które znakiem moim jest. Możesz być pewna, poznam cię.